zasadzie nie wiem, jak znalazłem się w tym mieście. Był wieczór, jak wsiadłem do pociągu. Wiem tylko, że druga klasa nie była najlepiej utrzymana. Jakiś gruby gościu siedział koło mnie i dość głośno, łamanym rosyjskim akcentem, gadał przez telefon. A nastolatka, która siedziała przede mną, słuchała za głośno muzyki. Widok za oknem był nużący, ale na szczęście szybko zrobiło się ciemno i tylko światła jakichś miast i miasteczek w oddali urozmaicały wieczorny mrok. Nagle otworzyły się drzwi, do przedziału wszedł konduktor. Dzień dobry państwu, bilecik do kontroli, proszę. Wyciągnąłem z kieszeni zmięte, zwinięte bilety i podałem konduktorowi. On z małym niesmakiem spojrzał na te wymięte świstki papieru, ale cóż mam powiedzieć? Wszystko było w porządku. Sprawdził bilety także tego Rosjanina i tej dziewczyny, co za głośno słuchała muzyki. Jeszcze raz spojrzał na nas. Dziękuję, wszystko w porządku. Dziękuję i życzymy miłej podróży. Zasunął drzwi i poszedł dalej. Zastanawiałem się, jak wygląda ten świat nocą. Przemykające światełka za oknem przedziału. Przemykające miasta, miasteczka. Dzieje ludzkie. A my tutaj w trójkę, w tym przedziale, jedziemy. Niektórzy wiedzą gdzie, niektórzy nie. Jedziemy. Przedział. Trzy osoby. Trzy różne osoby. Informuje się, że pociąg wjeżdża właśnie na stację. Uprasza się o niepalenie i zabranie bagażu. Głos z przedziałowego głośnika obudził mnie z letargu. Rzeczywiście, wjeżdżaliśmy na stację. Gruby Rusek i ta nastolatka, co głośno słuchała muzyki, już wyszli z przedziału. A ja zacząłem wertować moją książkę. Zacząłem wertować mój przewodnik, żeby zobaczyć, gdzie mogę się zatrzymać na noc, gdzie mogę coś zjeść. To kamień. Tak, to wszystko się zaczyna. Tak, to wszystko się zaczyna. To kamień. Wyszedłem z pociągu trochę zmęczony, trochę zaspany. Wszedłem w tłum ludzi, którzy także wyszedł z pociągu. Wtopiłem się i szedłem w tłumie tam, gdzie on. Musiałem wypić mocną kawę, żeby się obudzić. Postanowiłem, że znajdę gdzieś jakąś dobrą, cichą knajpkę, wypiję kawę, może coś zjem, a potem zrobię to, co miałem do zrobienia. Zlecenie poczeka. Teraz musi być mocna kawa. Teraz musi być coś do zjedzenia. Wtopiłem się w tłum ulicy. Uliczni grajkowie, uliczni żonglerzy, uliczne przekupki. Ulica mego miasta, którym przyszło mi spędzić następne kilka godzin. Change money, dolary, marki, tanie, może pan go opinić, w mieście pan zdanie nie znajdzie, a może kurteczki skórzane, change money, dolary, marki, tanie, może pan go opinić. Jakiś gościu w dresie nieogolony próbuje mi sprzedać dolary. Nie za bardzo wyglądał na ładnego, nie za ładnie mu pachniało z ust. Ale taka jest ta ulica. Taka jest ta ulica. Zapchana, tłoczna, gwarna. A ja na niej. Pewnie anonimowy, pewnie nieznajomy nikomu. Taka jest ta ulica. Takie jest to miasto. Szare, ale gwarne, ale głośne. I to słońce, które świeci dziś od rana. I to słońce, które daje siłę. Żeby jeszcze tylko ta knajpa, żeby jeszcze tylko ta kawa, to poranek będzie udany. Tłum zgęstniał na ulicy, ludzi coraz więcej, a ja musiałem zażyć kofeiny. Znalazłem knajpkę, nazwa dziwna, Festung Breslau, bardzo ciekawy szyld i oferta, kawa gratis, for free dla tych, co nie są z tego miasta. Zszedłem po schodach, zszedłem piętro dwa, schodach, ale było za tłoczno, było za dużo ludzi, było za dużo dymu, jak na poranne godziny. Zatem wczłapałem się z powrotem po schodach na ulicę. To jeszcze nie moja pora, to jeszcze nie mój czas. Zaspany głos, zaspane myśli. Muszę znaleźć coś innego, myślę. Musiałem skupić się na swoim zleceniu. Musiałem pomyśleć, po co przyjechałem do tego miasta. Musiałem pomyśleć o tym, co zdarzyło się kilka miesięcy temu i musiałem pomyśleć o swojej przyszłości, czyli koło się zamyka. Musiałem pomyśleć o swoim zleceniu. Wciąż idąc anonimowym miastem, szarym, tłocznym, wśród anonimowych, szarych, stłoczonych ludzi, coraz bardziej pragnąłem kofeiny, coraz bardziej pragnąłem usiąść gdzieś w ciemnym zakamarku i zanurzyć usta w ciemnym napoju. I jakby spod ziemi pojawiła się zachęcająca reklama. Kafe twierdza. Kafe zaprasza. Byłem już tak spragniony, byłem już tak zmęczony, że musiałem po prostu spocząć właśnie tam. Tym razem bez schodów, tym razem łagodne zejście, raptem 2 stopnie, drzwi i wielki, długi hol, gdzie znudzony szatniarz odprowadził mnie wzrokiem do samego końca, gdzie szerokie drzwi wprowadziły mnie do wielkiej sali. Tam usiadłem gdzieś w kącie, ale ze względu, że było ciemno, że było jakoś tak szaroburo, postanowiłem usiąść przy barze, gdzie zarośnięty, brudny, może nie brudny, ale jakiś taki niechlujny barman serwował jakiemuś gościowi poranny. Tak to się naprawdę zaczyna, tak to wygląda. Zlecenie. Po prostu kolejna robota do wykonania. Ale coś podświadomie czułem, że to nie jest zwykły bar, że to nie jest zwykłe miejsce i że to nie będzie zwykły kawałek. Ten bar to była wielka stajnia Augiasza. Ten bar to było chyba skupisko wszystkich męt z całego miasta. Ten bar to... nie wiem, brak mi słów. Było tu chyba wszystko, co można spotkać w kanałach tego miasta. Podeszła do mnie jakaś ruda i... No cóż, maleńki, może się zabawimy na pięterku? Prowadziłem ją wzrokiem i pokazałem, że nie mam ochoty na rudę wstrętne małpy. Zaraz po chwili, nie minęła sekunda, może dwie, przyplątał się jakiś w łachmanach biedak albo jakiś taki menel. Panie, no i... poradzę gotóweczką, jakiś grosik wrzuć pan trochę. No bezdomny jestem, wrzuć pan kaski trochę. Na chleb dla konia, dla psa. No panie, wrzuć pan grosik, pan. Z drugiej strony baru było słychać, jak dwóch jakichś podstarzałych, podchmielonych gości chyba utyskuje na swoją kobietę albo, nie wiem, no... No nie, ja mam już tego dość. Ja się zabiję. Zostaw ją, chłopie, co ona cię zrobiła? Mało masz problemów w życiu. Daj już żyj, święty spokój, łopacie jakie dupeczki. Napijmy się. Ta stara próchwa znowu się puszcza. Nadomiar złego przykleiła się do mnie znowu jakaś, tym razem brunetka w okularach, no i... Sam tu tak siedzisz, może chcesz się zabawić? Nie lubię samotnych mężczyzn. Nie jestem sam. Jestem z kimś umówiony. Sam jesteś. Widzę to w twoich oczach. Więc jak? Jestem umówiony. Nie mam czasu. Spadaj, mała. Mam 2 godziny wolnego. Potem już będziesz sobie tylko pluł w brodę, że nie zaznajomiłeś się ze mną. Jestem umówiony. Nie mam czasu. Spadaj, mała. Jak co? Siedzę przy barze. Kochanie. Spadaj, fachfluchte. Spadaj. Raus. Dobra, dobra. Czekam przy barze. Mam na imię Margo. Pamiętaj, Margo. Odwróciłem się na siedzeniu i... moim oczom ukazał się barman. Barman ten sam. Kudłaty, wstrętny, zarośnięty. I zapytał. Czego? Pytam się grzecznie, czego? Odpowiedział bardzo mile barman. Chciałem coś zjeść, wypić. Może whisky na początek? Odezwałem się o wiele łagodniej niż barman. Ale jaką whisky? Bo jak pan szanowny widzi, mamy wiele. Barman już spokojniej i milej udzielił mi cennych wskazówek. Już się robi. Niech pan naleje szklankę Johnego, ale z tą czarną nalepką, bez lodu, dodałem. Coś pan szanowny wspominał, że do jedzenia chce, bo kuchnię zamykamy za 15 minut, więc radzę pośpiech. Barman wycedził. Ale co pan poleca tak wcześnie rano? Albo ja wiem, flaczki, albo serca w rosole, wątróbka z cebulką. Reszta już chyba wyszła. Zresztą zapytam kucharza. Franek! odsunęły się drzwi od takiego dziwnego okienka w kuchni i z niego rozległ się dziwny, acz znajomy głos. Czego? Pytam się grzecznie czego? Przecież widzisz, że zapierdano za trzech. Serc w rosole już nie ma. Została tylko wątróbka. Ale szybko, bo już zamykam budę. Nie trzeba. Wezmę te flaczki. No i whisky i kawę niech pan da. To był sygnał. To był nasz sygnał. Flaczki. Wiedziałem wtedy już wszystko. Czekając na flaczki, przyplątał się jakiś zarośnięty brondyn. Jakiś taki dziwny, gandziowaty zapach i wycedził przez swoje żółtawe, zniszczone zęby. Szanownego pana, dobry towar, tanio, proszę, proszę spróbować. Pierwsze próbki gratis. No to jaka decyzja? Nie palę. Szanownego pana, dobry towar, tanio, proszę, proszę. Proszę spróbować. Pierwsze próbki gratis. No to jaka decyzja? Nie palę, spadaj. Szanownego pana, dobry towar, tanio, proszę. Proszę spróbować. Pierwsze próbki gratis. No to jak? Kupujemy? Nie chcę, spadaj. Szanownego pana, dobry towar, tanio, proszę spróbować. Pierwsze próbki gratis. No to jaka decyzja? Nie palę, spadaj. Szanowny kolega, no dobry towar mam. Tanio, no proszę. Proszę spróbować. Idź pan stąd. Pierwsze próbki gratis. No to ja. Decydujemy się? Nie palę, spadaj. Szanowny kolego, dobry towar. Tanio, proszę. Proszę spróbować. Pierwsze próbki gratis. No to jaka decyzja? Spadaj, bo chciałem powiedzieć, zawołam policję, ale w tym wypadku byłoby to karygodne. On wciąż nawijał, on wciąż gadał i nie miałem nawet siły go spławić. Kolego, dobry towar. Najlepszy, po holenderski. Tego holenderskiego menela spławił kelner, który położył koło mnie talerz flaczków. Zamawiałem flaczki czy serca, już nie pamiętam cokolwiek. W każdym razie na pewno flaczki nie pachniały tak pięknie jak kawa i nie były tak złociste jak whisky, która stała przede mną. Wziąłem głęboki łyk whisky i wiedziałem, że minuty kucharza są policzone. Poprosiłem o rachunek. Rachuneczek, proszę! Służę drogiemu panu, już niosę. Rachuneczek, proszę, 14,50 się należy? O, tak drogo? 14,50? No dobra, no, zapłacę. Fajna knajpka, panie kelnerze. A długo ta knajpka już tu istnieje? No już roczek minął, szanowny panie. słowo rachunek było tylko spłonką, zapalnikiem do całej akcji. Barman, który nieruchawie przez cały czas podawał drinki, dość był niesympatyczny. Co zresztą się nie dziwię. Nagle wszedł do kuchni i wyciągnął za szmaty kucharza. Naciągnął mu czapkę na twarz, naciągnął mu fartuch na ręce z tyłu, związał go, przerzucił przez plecy i zaczął ciągnąć po schodach. Ciągnął na ulicę, gdzie czekali już nasi chłopcy. Taki los tych, którzy chcą prowadzić biznes samemu. Taki los tych, którzy nie chcą podporządkować się systemowi. Okay, this is the picture. Johnny's been hurt. He's hurt bad. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I don't care whether he talks. Outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. Listen, we got 3 million. Listen, Smuck, we got 3 million in the can here. We'll look after him. I'll send the bird to his mother. Come on, let's just get out of this place. We can do it. Fight! pretty kind of useless, though, don't you think so, Murray? Stars, they get close to you. You've murdered his appeal. He wants you so. He wants to be beside you. Then you pass by, giving him the other side of you, like the mystics do, so that every time he moves. Twierdza Frysztak obróciła się w perzynę. Niewiele zostało z tego baru, niewiele zostało z kucharza. Taki to już los sprzedawczyków. Silent golden movies, talk is technicolor. Long ago, my younger way stand clearer, clearer than my footprints. Stardom greats I follow closely, closer than the nearest heartbeat. Longer than expected, they were great. Is that in the back of the Mortis Falcon, I heard it. Wszystkie osoby występujące w niniejszej produkcji są przypadkowe, a głosy usłyszane nie są i nie muszą być zbieżne z pewnymi osobami, które ich użyczyły. Wszelkie prawa zastrzeżone.